Tu Trójka, sobota 13 maja, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Tysiące słuchaczy czekały w długiej kolejce, by odwiedzić radiową Trójkę, wszystko w ramach Dnia Otwartego. Kontrolę po brutalnej napaści nastolatek na swoją koleżankę w szkole na Pomorzu prowadzi Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Kolejne kraje mierzą się ze skutkiem wczorajszego ataku hakerów. W Niemczech śledztwo przejął Federalny Urząd Kryminalny. Najpierw długie oczekiwanie, kolejki słuchaczy chętnych do wejścia do budynku przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie i wiele godzin zwiedzania. Tysiące chętnych, by porozmawiać z dziennikarzami Trójki. Tak wygląda Dzień Otwarty przy Myśliwieckiej. Dla wielu był to pierwszy kontakt z tak zwaną radiową kuchnią, to co najbardziej zapadło w pamięci naszych słuchaczy. Chyba sale emisyjne i jak zobaczysz inżyniera dźwięku, który miksuje na żywo audycję, to jest bardzo ciekawe. Bardzo mi się podobał też, jak Kirek Wrona miksował też muzykę na żywo. Widziałem studio, gdzie się nagrywało różne piosenki. Można spotkać oczywiście prezenterów, tak jak Piotrka Meca, czy Wojciecha Mana. No i bieżnia 333 metry. Bardzo fajna. Chyba łatwiej powiedzieć, co się nie podobało. Wyjątkowo słońce mi się dzisiaj nie podobało w kolejce. To tyle. Dzień Otwarty w tym roku był prezentem dla słuchaczy z okazji 55. urodzin programu trzeciego. Dwie gimnazjalistki, które brały udział w brutalnej napaści na koleżankę przed szkołą w gdańskim Chełmie, zatrzymane w policyjnej izbie dziecka. Dziewczyny biły i kopały 14-letnią koleżankę, między innymi po głowie. Nikt nie reagował, choć wokół zdarzenia zebrało się wielu uczniów. Policja zareagowała, gdy do sieci trafił film z bójki. Sprawczynie są uczennicami różnych szkół gimnazjalnych w wieku około 14 lat. Policja wie, dlaczego doszło do napaści, ale o szczegółach nie mówi. Kontrolę w zespole szkół ogólnokształcących numer 7 przeprowadzi Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Kolejne kraje mierzą się ze skutkiem wczorajszego ataku hakerów. W Niemczech w związku z atakiem na systemy informatyczne kolei państwowych śledztwo przejął Federalny Urząd Kryminalny. Rządowe systemy komputerowe i pojedyncze komputery pracujące dla rządu posiadają profesjonalne i skuteczne zabezpieczenia i dlatego nadal są bezpieczne, powiedział w Berlinie Thomas de Maizière. Szef Federalnego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Informatycznego Arne Schönbohm przyznał, że jeszcze dokładnie nie ustalono, jakich firm komputery zostały zaatakowane przez hakerów. Oprócz niemieckich kolei cyberatak zgłosiła także firma kuriersko-logistyczna Schenker oraz wielu prywatnych użytkowników. Schönbohm zaapelował do zaatakowanych instytucji o jak najszybsze zgłaszanie potencjalnego ataku hakerskiego. Obecny cyberatak hakerzy przeprowadzili na około 75 tysięcy komputerów w co najmniej 100 krajach. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Instrumenty, plakaty, dekoracje sceniczne, pożółkłe kartki z własnoręcznie napisanym tekstem, projekcje filmowe i głośna muzyka. To wszystko składa się na występ w wystawę o zespole Pink Floyd, która otwarta jest od dziś w londyńskim Muzeum Wiktorii Alberta. Wielka kukła nauczyciela z The Wall. Żołnierz na polu maków, motyw z antywojennego albumu Final Cut. Słynny owalny ekran, na którym wyświetlano koncertowe wizualizacje, do tego wszechobecne instrumenty, które wyczarowały to, czy też to. To nie był zespół od prostych piosenek o miłości, oni przekraczali granice w muzyce, w technologii, w tekstach. Tłumaczy Aubrey Powell z firmy Hypnosis, firmy, która stworzyła najsłynniejsze okładki zespołu. Te projekty, jak choćby okładka We Shall Rock You, uhonorowane są osobną przestrzenią, jak obrazy w galerii. A wszystko to zwieńczone jest namiastką koncertu. Lasery, 17 kanałów, 25 głośników, 4 ogromne telebimy. Comfortably Numb z ostatniego w historii wspólnego występu Floydów sprzed 12 lat. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Na PGE Narodowym w Warszawie właśnie rozpoczyna się żużlowe Grand Prix Polski. Na miejscu jest Adam Malecki. Zapowiada się fantastyczne ściganie i to od samego początku. Już w pierwszym biegu dnia pod taśmą obok Macieja Janowskiego stanie trzech mistrzów świata. Duńczyk Nicky Pedersen, broniący tytułu Amerykanin Greg Hancock i Australijczyk Chris Holder. Polscy kibice na pewno nie będą narzekać na nudę. Tylko w 3 z 20 biegów rundy zasadniczej zabraknie Polaka, bo dzisiaj wystartuje ich aż 5. Stali uczestnicy, czyli Piotr Pawlicki, Maciej Janowski, Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik oraz dziką kartą Przemysław Pawlicki. A kto może najbardziej zagrozić naszym reprezentantom, mówi Krzysztof Cegielski, ekspert żużlowy. Jason Doyle, Nils Christian Iversen, Greg Hancock, bo trochę brakuje. Petersenowi, Wolfindenowi jeszcze ten sprzęt nie jest tak szybki jak niektórych innych zawodników, więc no dużą szansę widzę dla naszych w tej sytuacji, bo akurat i Zmarzlik, i Dudek, i Przemek Pawlicki, i mam nadzieję Piotr też, to są szybsi od nich po prostu. Na Stadionie Narodowym już zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, już odbyła się prezentacja zawodników, więc nadszedł czas na ściganie. Warszawa, Adam Malecki. Kibicujemy naszym żużlowcom, tak jak windsurfer Roma, ci właśnie zakończyli Mistrzostwa Europy na Lazurowym Wybrzeżu. Zofia Klepacka zrobiła to z przytupem, wywalczyła złoty medal i jak sama przypomina, już dawno nie stała na najwyższym stopniu podium w tej imprezie. No niesamowita radość, bardzo się cieszę, złoty medal, jedzie do Polski, Mistrzostw Europy. No już się sprzydało, bo ostatnio miałam w Burgas w Bułgarii, tam zdobyłam ostatni raz złoty medal. Lata kolejne to były brązowe medale, tak więc w końcu te złoto po tylu latach. No niesamowita satysfakcja. Na miejscu 5 regaty w Marsylii zakończyła Maja Dziarnowska, Paweł Tarnowski był 8. Z kolei Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar wracają do kraju z brązowym medalem w rywalizacji w żeglarskiej klasie 470. Te zawody odbyły się w Monako. W Białymstoku Jagiellonia dowiodła, że ani myśli rezygnować z walki o tytuł mistrzów Polski. Piłkarze Michała Probierza 2-0 pokonali Wisłę Kraków i na pewno pozostaną liderem Lotto Ekstraklasy. W meczu w grupie spadkowej Śląsk we Wrocławiu prowadzi po pierwszej połowie z Ruchem Chorzów 1-0. W Bundeslidze tymczasem szalony mecz w Lipsku. Ekipa RB mierzyła się z Bayernem i w 84 minucie prowadziła 4-2. Skończyło się na 5-4 dla Bawarczyków. Dwa gole, w tym jednego z rzutu karnego, strzelił Robert Lewandowski. Jednego dla Dortmundu w zremisowanym 1-1 spotkaniu z Augsburgiem Pierre-Emerick Aubameyang i ustępuje Polakowi tylko jednym trafieniem w klasyfikacji strzelców. W pojedynku wagi ciężkiej na tenisowym korcie w Madrycie Rafa Nadal zdecydowanie lepszy od Nowaka Djokovicia. Hiszpan wygrał w półfinale do 2-4 i czeka na lepszego z pojedynku Dominika Thiema i Pablo Cuevasa. W tym samym turnieju do finału gry deblowej awansowali Łukasz Kubo i Marcelo Melo, awansowali bez gry. Nick Kyrgios i Jack Sock oddali spotkanie walkowerem. W Giro d'Italia sukces Hiszpana Gorki Izagirre. To on wygrał 8 etap. Liderem wyścigu pozostaje Bob Jungels z Luksemburga. I jeszcze wrócimy do kraju, żeby poinformować, że szczypiorniści Vive Tauronu Kielce pokonali na wyjeździe MMTS Kwidzyn 24-19 i od awansu do finału Mistrzostw Polski dzieli ich już tylko jedna wygrana. Temperatura spada, ale wciąż jest ciepło. 19 stopni w stolicy. W nocy będzie od 3 stopni na północnym wschodzie, około 8 w centrum, do 13 na zachodzie. Nad ranem mgły, a niedziela ciepła i słoneczna, choć na zachodzie przejdą burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Fundusze europejskie. Wielu wydają się nieosiągalne. Ale też nie brakuje osób, które z takiej pomocy skorzystały. O tym, jak to się robi, podpowiemy w naszym codziennym Wademekum Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do usłyszenia w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Lista osobista. Everything is so to get it. I just don't know where I'm getting it from. Joe, what is the cause of it? And when in the case, and do you know that you're wrong? Joe, what do you say now? Don't you get deep as the fog is a-growing? And then, Joe, what did you pocket to race in it. I'm not really stuck to go to a cha cha cha. A cha cha cha. A cha cha cha. A cha cha cha. Okay. Yeah. Okay. Cha cha cha. Everything is so shitty. I just don't know where I'm getting it from. Cha cha cha. What is the cause of it? And when in the case do you love it, you're wrong. Cha cha cha. What do you say now? Don't you get deep as the fire is a crawling in? Cha cha cha. What did you do in it? I got to race it. I'm not finished to go to. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Jest z czego wybierać na tej płycie. Dla mnie jak na razie nie chcę wyjść z głowy ten numer z Grace Jones jako specjalnym gościem. Skończyły się dni otwarte trójki, choć jeszcze trochę słuchaczy krąży po radiu. Ale w tej chwili na przykład studio osieckie już jest zamknięte, bo trwa próba tria Kuby Więcka. Bliście osobistej dziś jego koncert. Najmłodszego uczestnika legendarnej serii Polish Jazz. Zaraz po 21:00. Też o trochę nietypowej porze. Anna Gacek, Michał Jakubik. Zaczynamy listę osobistą. We'll be right back. Trochę jak układki książki. Pierwszy i ostatni długi utwór na pierwszej od 22 lat płycie grupy Slow Dive. Miałem ogromną przyjemność zobaczyć ich na żywo w ubiegły wtorek w nowojorskim klubie Brooklyn Steel. Grali obydwa. Slomo zaczyna płytę, Falling Ashes kończy. Thank you. Falling Ashes. Tak kończy się czwarty, pierwszy po 22 latach album grupy Slow Dive. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie rzecz, której bardzo nie lubię. Na wersji japońskiej jest jeszcze utwór bonusowy. Równie długi i pewnie równie piękny jak te. Ale na razie mamy tylko wersję europejską. A to kolejna nowa płyta. Sprzed mniej więcej ćwierć wieku łapią drugi oddech. Albo wracają, albo się reorganizują. Wprawdzie Afghan Whigs nie kazali czekać 25 lat na swoją nową płytę, ale przechowali się jak mało który zespołów z tamtej epoki. Light as a Feather za nami i tak najbardziej na płycie podoba mi się coś o zupełnie innym temperamencie. Made me convinced. Mam nieodparte wrażenie, że nowy album Afghan Weeks to po prostu solowy projekt Grega Dulli. Ale trochę zawsze tak było, prawda? Ta płyta ma też prawie ćwierć wieku, troszeczkę mniej. Z całą pewnością pochodzi z lat 90. Nie jest nowa, ale ten egzemplarz, który trzymam w ręce, jest dla mnie nowy, bo świeżo przywieziony. To jeden z piękniejszych tytułów albumów z tamtego okresu. Love Songs for Underdogs. Umawiamy się, że 12 utworów tworzących tę płytę w odcinkach pojawią się od dziś w liście osobistej. Zaczyna się od Pretty Deep.

Within 1 minute, LOS, all systems go. Our flight control team here in Mission Control has examined the data and it looks good. So we have a combined crew ground decision. We are go, repeat go for lunar orbit insertion 1. We've had loss of a signal with Apollo 8 at 68 hours, 58 minutes, 45 seconds. We will watch with continuing interest the AOS clock here in Mission Control. They're traveling over the backside of the moon now. Our velocity reading here, 7 feet per second. Now we're in our period of longest wait. Continuing to monitor, this is Apollo Control, Houston. Apollo Control, Houston, we've acquired signal, but no voice contact yet. We're standing by. We're looking at engine data, and it looks good. Tank pressures look good. Apollo 8, this is Houston. Houston, over. Roger, Houston, we reach lot clear. How do you read us? We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control, Houston. Switching now to the voice of Jim Lovell. 5, 50.5. Spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth. Płyta winylowa, której okładkę trzymam w tej chwili w ręce, ma swoją historię. Po pierwsze, przyleciała właśnie przez Atlantyk. Po drugie, jest tylko o miesiąc, prawie dokładnie o miesiąc młodsza ode mnie. Po trzecie, zawiera na każdej stronie 23 utwory o średnim czasie między 20 a 40 sekund. I wreszcie po czwarte, jeden z utworów na stronie pierwszej bardzo zainteresował pana Michała Jakubika. Postanowiliśmy sprawdzić to na antenie. Domyślamy się, choć nie słuchaliśmy tego wcześniej, że utwór numer 9, Chickamauga Dam, dotyczy nazwy własnej jakiejś tamy. Jeżeli tamy, to pewnie usłyszymy dźwięk wody. No ale spróbujmy.

Najbliższy wtorek o 19.05 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Romantic Fellas. Pojawił się już wielokrotnie na antenie Trójki, ale także w innych odsłonach pojawił się lider grupy, który kiedyś nawet gościł w studio, z którego teraz mam przyjemność do Państwa mówić. Był gościem listy osobistej w jednym ze swoich muzycznych aliasów. Od teraz rozdajemy zaproszenia na najbliższy wtorek. Bardzo proszę o przysłanie swojego imienia i nazwiska. Zaproszenia są podwójne, ale wystarczy oczywiście jedno imię i nazwisko na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Od teraz przypomnę, koncert w najbliższy wtorek o 19 w studio Osieckiej, retransmisja 28 maja na naszej antenie. I jeszcze jedna przywieziona płyta. Mój oryginalny egzemplarz tej płyty dawno zaginął, albo ktoś mi go po prostu nie oddał. Nowy cieszy mnie równie jak tamten poprzedni, a Paul Westerberg rozpocznie też drugą godzinę z płyty, której wcześniej nie miałem. Płyty nazwanej 14 Songs. Przypominam, że rozdajemy zaproszenia na najbliższy wtorek do studia Osieckiej. O 19.05 wystąpi zespół Romantic Fellas. Bardzo prosimy przysłać imię i nazwisko na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Autopromocja. Niedzielny wieczór będzie uroczy, bo wypełniony naprawdę doskonałymi interpretacjami standardów. Prosto z Kansas City, Deborah Brown. Sophisticated lady, I know. A towarzyszyć jej będzie międzynarodowy skład wirtuozów z Sylwestrem Ostrowskim na czele. Zapraszam do Trójki o godzinie 19.05. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister Sprawiedliwości oczekuje przeprosin od opozycji, mówił o tym w Trójce, poszło o gospodarkę. Za pół godziny sąd ma zdecydować, czy zatrzymani przedwczoraj przez CBA